ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لله رب العزة دير لي عزمت أو شان دي أو خبل بنديان باندي دا لازم کړی چې زما عظمت به مانه زما قدرت او زما لوی او دې لپاره خپل بندیانو باندې سلوک باندې احکام فرض کړی صرف د دې لپاره چې الله مخلوق توخی جزو خپل بندیان ناپدی رضائم جزو ما در حکم پابندی کئی او زما بندگی کئی ما تعاجزی کئی دید وجه نبزو دی ټول ضروریات پورا کوم سمجھے چیز ما خوخشی کاغا دنیاوی و کد آخرت وی اغا بندگی دا اللہ او دا اغا حکم منل او دا اغا دا حکم احترام کل اغا ایک دیر ضروری خبر داو چیز دی بندنا پدغه عبادت کی پدغه طاعت کی او د الله رب العزت پدغه تعظیم کی دبل چانم رانشی صرف یو د الله انم یی پکی نا عبادت الله تقبل شو غریبان دی الله رضا شد خپل بندنا چې تا زما عبادت کو تا زما حکم په ځای راوړو څنګه چې ما تویلو او هر ځای کې مې الله رب العزت وې خپل نوم یاد کړو چې څه کوي نو زما د پاره صرف زمانم باخلی زما عظمت په پزړه کې راولي مستای عبادت با ډیر په اعلی طریقه باندې قبليږي اوی کې وسو شک نه دی دیو جنې په کتاب قران حکیم کې چې کله عبادت ذکر کوي الله د خپل نوم هغه ځای کې مخکې راوړي که هر قسم عبادتی بدنی وی مالی وی حدید پار ایخ پل نمخ کے کڑی چی دی عبادت کی حسن پیدا شی او دی عبادت کی دا اللہ وحدانیت او دا غی رنگ پکرا شی نو ایاک نعبد و ایاک نستعین بنده با مخ کی تا اللہ د ذات سوچ کئ عبادت سوچ او فکر ورستو کئ کله چې ودریږي نو اول نظر اول فکر بددو د خپل رب سره ای چې اياک اياک یلار سوچ کوم استاد پاره کوم استاد رضا پاره کوم استاد یری نه کوم سن امید ساتم نذکار سمی پری خودو اور ام لستاکور تراغلم او تا تودریدم تکہ چیول فکر اللہ ما سر استا دے چتنا راز نشی او تب مونگ باندی دخپ القهر او غضب ارادون کی دین ازیات یریگو دا صحیح نیت تے دا عبادت او دا نیت پزل کی رازی کپا جبرانشی نوی ضرورت نی اور زل کی دا دی تصور او دا فکر راش ارسمنا عبادات چې قرآن کریم ذکر کوي دا سره خصوصی ذکر کوي فاتم الحج والعمرة لله نه خلقو که حج کوي عمره کوي چې عبادت ته نیت ساته غوري لله چې کې بل چانم نه وي هغه کې صرف د الله رب العزت تعالی امر حکم داغه پابنده خیال ساتلوی چې دې کې الله پما باندې کومه پابندی خدا چې باقي کې زمانه نقصان را نشي کوتاهی و نشي لله ویلی چې دا خاص د الله بندگی ده الله عبادت ته کمالی عبادتی هغه کې هم الله خپل نوم ذکر کړی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال او صفت د صدقې او د نفقې د هغه خلقو چې خپل مال خرج کوي خو په سبيل الله اللہ پر رضا کی اللہ لارسدا اللہ رضا دا اللہ وی دمر دو چنگ کی چی یو پسل باندی یو پوسو باندی بلی دا اللہ نم کی برکت دیر دے تبارک اسم ربی کا دا اللہ دا نم پوج باندی اگر عبادت کی اگر اطاعت کی دیر خیر و برکت رش اگر کاغه انسان تا په نظر کې لګ معلومیږي یو دوره کاته ای هغه د الله د نوم د وجه نه دومره برکت حاصل کو چې دا غي حد او انتها الله ته معلومی دا سی ویلو چې انسان دا مې راو بس دا مې راو انما نطعمکم لوجه الله چاله چې فقیر او مسکین او غریب له سوار کوي نزل کې داراولا چې نور می اس مطلب نشتا چې کنه دا بندرا ته اسینز دی دی فرشتہ کې نږدې دی یا دنه وسه خدمت غواړم نه لوجه الله د سره جسو امداد کوم خپل مناسب چې سوره زما وس کیږي نو دا صرف د الله د رضا لپاره چې هغه رضا شي او هغه حکم کړی چې ورکه دې سره معاونت وکې دا محتاج دي او ستاسو دا صدقه او نفقه با اللہ وی اول زما پا لاس کی پریوزی اب یا ورستو دا دی لاس تزی دا اللہ لاس سمد لب مراد تی نداغی نفقی قبولیت تی داغی نے تعبیر پا دی سر کرده چه اللہ سر قبول شی نو چه اغای سمر دیری نو دیری کی نو بیاد فقیر لاستزی در دی پوجبان دی چهار عبادت کی نیت دا مومن و مسلمان دائی چه دی که صرف دا اللہ نم دی دا بلچانا تا غرزا دا بلچانا نارس مرتواعات چی دی اغال قبلی گی اللہ تقبض شرط سارا او کلا چا عباداتو کی تواعاتو کی اعمالو کی چا ظاہر کی اعمال صالح اعمالو میگی اگی که دا بلچا سو احترام را گئے بل چاته خودنه رااله هغه عبادت ده عبادت نوزی بس بلکې دا غینه د عذاب خطر او خوفی چې دا خو ما ریا وکړه بندته او مخلوق ته مې خپل ځان خو او د عبادت خدا مقام دی چیغی که با صرف پل رب تزان خی چی اللہ رالم ستاک ورطا او تا تاو دریدم زکستان یریگم زمار سستا پا اختیار کی دی ستا پا قبضہ کی دی ستا پا قدرت کی دی زکای چی منگا تاگی پیغمبر پاک چلویا ہستیوا داغنه چې اورو ناری خبرې سره وی چې ولذي نفسي بيديه کله دا سوي چې خبره ډیره په زور سره کوي او سوګن پی کوي دا وی چې قسم مې دی په ذات باندې چې زما روح دغه په لاس کې کله نوم واخلي چې ولذي نفس محمد بيديه قسم می دی پا آزاد چه نفس دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا پا اختیار کے دیں نوچہ غصر دا دمر علوی شان نا ار وقت کی قدم پا قدم دا دے اظہار کئی او اقرار کئی چه زمان خپل اختیار نشتا زمان ہر سوچی دینا آغا دا اللہ پا قبضہ و قدرت کی دا امت ته تعلیم ورکې چې دا عقیده ساته دا اصل توحید دی بس هغه توحید چې الله غواړي زموږ نه هغه هم دغه دی چې ته په هر وخت کې قدم په قدم باندې د الله تصور کې او په دې طریقې کې چې دا درې خبرې په زړه کې دا هغه سره ساتي چل اللہ تا سرمی مینام دیر ادا تر اخصلہ ویم تا تاسره مې ډیره مینه او محبت ده او ستانه یریګم ډیر یریګم څنګه پیغمبر باندې وی کله کله سره چلو شو هغه باندې به خدای یره غالب شو موږ به الله نه یریدو ناغوی چیزو بیا پا آرز باندی کم از کم او یا زلا دلان بخن وارم چی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نمین باوم ساتی یر باوم کئی ام امید باتی ام ساتی چی صرف یر ندا بل طرف وسر امشتا چی در رحمت امید دے دی تصحیح ایمان ویلی شی دی تصحیح توحید ویلی شی او دا ټولو تعلق با صرف دا ذات دا اللہ سر ای دیکھ بل سوک نزائی گی ذکر اللہ مومنان توی چی دی سلکی بل چالا دے مور کوئے اوس تنه کمپاوند جوړ کړی دی ملکو کرایه دار هم پکې راځي مکړی او کمپاوند نه دی الله وی دا خو زما خوښ دی یو حدیث قدسی کې راغلی و چې الله وی دا هر څه په ما باندې کم دی که آسمانونه دی که ځمکې دی که عرش دی که کرسی ده ما نشی زایوله او دا مسلمان او مومن پا دی سینه کی او زلده دی گور آغی کی ذر آزم ہوئی مطلب دا حدیث سو دا او چی زمان پاسمانو نو سکارشتے نمی پزمکو سکارشتے دا زمان عرش او کرسی پکار دیم زمان دا مسلمان دا زلده عقیده پکار ده چې وحده لا شریک له اسمان خدا نشي ویلې زمکه نشي ویلې عرش او کرسی نشي ویلې داسې لکه باندې چې وای چې وحده لا شریک له الله وی زکه زما دې خوښ دې کنه دغه ډېر لوی کمال دی دیو جن چې الله پیدا کو ملائکو نه تاسو کا سي چې حدیث وای کنه وی ویني جاهلن فل ارض خلیفہ زه په دې زمکه کې یو تابعدار پیدا کوم خلیفہ ته وی زه په دې زمکه کې یو تابعدار پیدا کوم خلیفہ تابعدار ته وی چې غی دانم واورېدو نو غم شو وسره چې زمونږ نو په تابعداري کې کوتاهی شوې نو ناری زکوي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء یا الله مونږ خو فساد نه وکړې مونږ خو د چاوینه نه ذات وکړې مونگا سکو ٹولا شپار ود خوراک نشتا اسکاک نشتا اودکی دل نشتا ونحنو نصبح بحمدکا ونقدس لکا مونگا خو تمام شپار ود تمام عمر ستا سنا وایو ستا حمد وایو او ستا دی حمد دپارا ستا دی عبادت دپارا ستا دی ذکر د پانه د خپل ځان ډیره صفائی کو وګور ځان ته چیرته چت داغ ماغ نه په بدن باندې په جامه باندې الله بناراض شي چې تما ته داسې ودرې دي چې برځې دیم تور کړه تا پاکه جوړ نه و چې اوست دې مانځتا چې د کار په جامو کې را لې چې نشم بدلولې هر قسم جاهلان شته په دنیا کې چا بوي چیر و احرانه جامع و باسن یو پا دی که بیکو کنم دا عبادت بس قبول شی چستا و سر محبت نشتا دی تا سر قدر نشتا تا سر عزت نشتا دی ملائک خوئی چه اول منگ خپل ځان باندی و سکو و نقدس لکا منگ سمرد خپل ځان تقدیس کو صفائی کو نستاد پاره یا اللہ چه ترزاش دکتا دیر پاکی نو آغا چا سر محبت ساتی چه غم پاکی ان اللہ يحب المتطهرین ویلی دی کنخا چه زمان پاک خلق وقی ابی آدمان زب وقی دا دیر پاره خوال اللہ خصوصی امر کلیو خصوصی حکم کلیو چه بنی آدمان اواز و تکلو چو آدم زیا ته چې مال راځي او زما دلبار تر راځي زما کور تر راځي نو دا سروانو جال راځي معلومیږي دا چې زما دې پزړ کې اس قدر نشته ده ما قدر الله حق قدره تو چې د دنیا یو فاجر او فاسق سره ملاقات کئم نو صبر ځان سنبال کئم او چې بیا خطیب سے ملاقات کئ چاګه کمی سری کړي جامې دا کئ او بل شام ته ټوپې پر سر کی بوکرا غونتی کنا نو د بنده سره قدر شته اگر تا دوم رضان سنبالی چی بنده سی او زمان قدر دی پزل کی نشت دی نبت دغا سی بی سوچ و بی فکر رازی نا خبر وارا خضو زینتکم عند کل مسجد خضو زینتکم عند کل مسجد استاد خائص دی خمونز دی ستا د حسن او د زینت زی خمونز دی چې ته په دې کې الله ته ډیر ښایسته او نظرېږي الله ته ډیر پاک ساک مزین معمبر او نظرېږي نو بل ځای به ته کم ځای ودرېږي ولې دا خدا سے عبادت ته دا اللہ دا سی بندگی دا چه حدیث کی رازی کلے چه ما تخپل بنده ادری گی نزو تا مخامک شم بولی تا دیو میل مقدر دی چه کلے تلول شی اسوال جوابو که او قدر سرطور سر را کس شی چه میل مر آگلی نا خوشحال شی کنا چه تو تبانی مانی که چه تو صدر که ما و تو پلانی زی که ما امیل ما با دیر دیر خپشی کنه چه ما دور کڑاو کو ملی رب العزت سر دخپل بنده دیر قدر دی چه دی زمان زیارت لراغل دی زمان ملاقات لراغل دی ما سر مناجات کئیم نزول مخامخ شوم نو تاوی چه خیال کهو گوری چې په دې مانځ کې دنا غلط حرکتو نشي لا څوک په بي ځای مخوزوان نظر بل پلایو پلاو بل پلاو برکت مکوا چې د ماستا ملاقات ډیر کامیاب شي عبادت په دې عبادت چاټوله خبره د انسان د زړه سره ده نیت صحیح کنا دیو جنا حدیث کې راځي چې نیت المرء خیر من عمله د بندا نیت داغه د عمل نه ډیر بهتر ده نیت المرء خیر من عمله نیت د بنده د عمل ډیر بهتر دی، ځکه د عمل لپاره ډیر آفات دي، آفاتونه دي، ول عمل ډیر آفاتونه دي، او د نیت لپاره هیڅ آفات نشته. ولی عمل چې ته کین خدای خبر چی په هغه نقشه باندې وشي، په هغه شکل او هيئت او صورت باندې وشي چې الله څنګه ستانه غواړي. نبی علیہ السلام تپوس کړي او د جبرئیل نه دی او سو خبرو کنه چې ایمان څه شی دی، اسلام څه شی دی، نبی او ته وی چې احسان څه شی دی. کوم احسان؟ هغه چې قران کې ذکر شوی دی چې وا احسنوا ان الله يحب المحسنين، اے خلق احسان کوئے، اللہ سره محبت ساتی. مرسوک دو استاد نا تپوس کئی کنا مشکل الفاظو کی، نبی علیہ السلام تا دے احسان مانا نو معلوما، جبریل تیوی چی مل احسان، احسان سشے دے چی اللہ بیا بیا مونتا قرآن کیوی چی احسنو و ان تحسنو. جبریل امین ویچی ان تعبد اللہ کانک تراہو، احسان دیتا ویچی تد اللہ عبادت پدا سے حضور قلبی کے لکا چیوی نہیں ہے بالکل، دا خوڑی روچتا مرتبہ دا دور بسو. فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراکا، کدو رخ پل سوچ او فکر نشی قابو کولے چزا اللہ وینم، ندو رخ ہوکا چی اللہ ماوینی، بس دو رخ در احسان معنی کرے ہوکا. نوچی دا پکی نئی نو عمل کی با نقصان رازی نو، او چی بیزای حرکات پکی نو عمل کی با نقصان رازی، چ خشوع و حضور پکې نه نو عمل کې و نقصان راځي، چې صبر پکې نه وي، توقیت پکې نه وي، نو عبادت کې و نقصان راځي. ځکه چې نبی علیہ السلام ویلو چې العجلت من الشیطان، تلوار کول د شیطان کار دی. نو په نورو کارونو کې زپری دا دنیا کارونه دي، هغه کوم صحیح نه دی، خو په مانځ کې او په عبادت کې تلوار کول دته ویلو چې دا شیطان کار دی. عمل ساتل ډیر ګران کار دی، اعمال، ځکه الله رب العزت کله کله عمل کوونکو ته خیری کوي، هم عمل کوي، عبادت کوي، هم الله رب العزت وتویف ویلن هلاکش زان هلاکه وین چاته وی فویل للمصلین، هلاکت وی داس منس کون کولا چې د منځنه ځان خلاص کړ. توبه خدای ته چې د منځنه پاره واشه، ډیر لوی مصیبتو، ډیر غټه ساډو بیوا، که چه اپل اللار نو خلق ناستو کنا اجید سلامو گرزاو نده پریشانو چه اس پا کم غالا بزما اللہ دا کورنا تختم ہوئی کنا اللہ وی حلاک شی راتلی سلا کنا دی خلقو تدیزان خوو حلاکت تیغمونز کو انکو لرا الذين من صلاتهم ساهون، چې د خپل مانزه د مطلب نه ندي خبر چې مون صلی سله کوي، او چې مون کوي نو څنګه وې کوي، طریقې څنګه ده. نه دی خبر د دین او منځ کوي دا څنګه منځ دی دا وی داسې منځ چې الذین هم یراؤون ويمنعون المعون خلق ته ځان خی کنه چې ما منځ کو اخذ دې یاري نو یو سرا کوس شم د جمعات نه تسبیح می پلاس کی الله وی ریاله وکړه مونږ نه کړې مونږ دی ته وی چې ته و مونږ زکه فرشتیا باندې الله ملاقات او مناجات بو کې په صحیح طریقه باندې او تا و دا خپل من من نکی دا نورو غلط و کارونو نا چه مخی دی کول نا چه من دی پا صحیح طریقه سروکو نو ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر من خو سره منی کی او تی منی نکلی بلکه سمره چه تا منزو نکی نو دمره دی نوری دوکی او مسلمانانو سرا تگی ٹوری دا زیادی گی منگا ذکوی چه نیت دیر بہتر دے تا عمل نا عمل کانٹرول کول تیر گران کار دے او نیت حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام تبوک تتلیو جہاد دا دیر گران سفر ډیر وخت سفر ډیر د ګرمې میاش اول تکې وي مرګرو تا صحابه کرامو تا جننا بالمدینه رجالن چې مدینه کې داسې خلق زمونږ نه پاتې شوی دي چکتا سدلتا په تبوک کې په یو لار تیریږي په یو کند تیریږي په یو میدان باندې قدم کده دشمن تزان خکارا کوي ناغي د سره دي مدینه کې دي او تاسو سره په دې کارونو کې شریک دي چې دا ټول د جهاد قسمونه دي کنه اغه وی چې څنګه موږ سره شریک دي موږ یو میاش مزالو کو او زموږ د خوراک سکاک حال تا ته معلوم دي دومره سخته تیر کړه اغه مدینه کې ناشته اوغه موږ سره په هر عمل کې په هر قدم کې شریک دي نبی علیہ السلام وی حبسهم العذر اغي عذر پاتې کړی دي کنه چاته دا عذر دی چې بیمار دی چاته دا عذر دی چې په وجود باندې نیمګړی دی ړوند دی شل دی ګډ چاته دا عذر دی چې پیسې وسره نه وی چې ځان له سورلی قتل وی راشن قتل وی اسے انمون تا چی خرچائے کڑے ہیں او نیتی دمرا صفا دے چی خلقولی دے کانا چی کل نبی علیہ السلام لرالو چی اغتو روان او تیوی چی مونگ لے انتظامو کا دا زمونگ دا پار دیر دا ملامتیا خبر دا چی تتبوک تزی او مونگ ناسیو دلتا په دې خمونګ ډیر رسوا کیږو جړلې نبی علیہ السلام ورته وی چې لا اجدو ما احملکم علیہم ما سره سدي نو څوک چې خلقو کم سخاوت کو وسونو باندې خان حضرت عثمان رضی الله عنه انورو ورکلل ورکلل اوس نور څه نشته دی نو زه څه وکم. نو قرآن کریم وی چې و اعینهم تفیض من الدمع اغي چې واپس لو نو سترګونه دا اوخ کې داسې به دي چې دار یې وهلي الله یجدو ما ينفقون زکه چې ناغي سره سونه په انبر سره سو. قرآن دا شان ذکر کوي د انبیایو ښا چې اختیارات ټول الله سره دي. وللله خزائن السماوات والارض خزانه خو الله سره دي بنده سره سي کله بنده په اختیار کې سوې که بنده سکول شوې. نو نبی علیہ السلام بچر یغی دغه سينو پریخی بلکې ځان سره به بوتلیو سچل به کړو نو لکه اوس چې خلق سچل کوي کنه او ایتا سو دعا کوي او صادرونه په سر واچوي او مراقبه شي بس الله کولواله ها دا دی وای کم دین راوړو. دا خوال پیغمبر لپا کارو کپدی بانده که دیشوی صحابو تا بیویلیو چه صدرون پا سرواچوی دبا ذکر کو ما ذکر کو ما فکر کو ما او سچل باوشی یا خو بدا سی چلوشی چه مونگ استرگی اوغلو نمونگ با پتبوک کی ناسیو ایا با اللہ رب العزت دی اسمان دا غالینا صدا سنو دو خانو انتظامو کی یا دا سمندر نبراوزی نمونگ با پیسوار لال شو تبوکتا ناغوی لا اجیدو نمونگ ممیس چینش تماسلا دا اگه دروغ جن پیرانو نے پرده لرکڑا کنا جو گور دی دروغ جنو دی غلوتا و گورا دی خلقو دا سمر لوی لوی خبری کئی چه سوانه نوار ستیگر دوی نو دو پیغمبر شانداد اگه صحابه کرامو توبیا خلقو بکائین حضراتویم بکائین چه ردی دیر جلیلی اپا آرز بانده چه دی تبوک نپاتشو نو زکا خو نبی علیہ السلام اگه تاوی کنا چه تاسو دلتا که سح حرکت کوئی نو اگه دا سر شریک دی ولی زکا نیت دا غیدا سے ونو نیت بدیر بہتر شئے دیکھا داغی پزڑکی چکم اخلاص ہو داغی پزڑکی چکم محبت ہو داغی پزڑکی چکم دا اللہ دا رضا طلب ہو تڑپ ہو نوغا اللہ تا معلوم ہو نو پاگی اس اثر نپری ہو تو پاگی کنر یارات لام چگا نیت والا خراب کرے وے داغه د پاریس آفات نو د عمل نه پاره ډیر آفات دي. د اعمال ډیر احترام پکار دي ځکه مونږ نور څه پونښتا د عمل تناسيو عقیده ده او عمل دي. اول مضبوطه عقیده سنجیده عقیده د الله په ذات باندې چې کول او علاقه دي بس چاو سویلی دی ناقصی بکم اوگا داویلی چی پا مای اعتماد کوئیم پا غیر اللہ باندی اعتماد مکوئیم مخلوق سنشی کولی زستاسو خالقهم یم رازقهم یم دا خیر و برکت مالکهم یم فیصلیم زکو ما حاکم زیم ان الحکمو الا للہ فیصلی اللہ کئی دا برین نازلی وفی السمائی رزقکم وما توعدون اللہی کتا سنشت دا سکم پا لگر دے منڈی وائے رزقم دا سمان نرازی فیصلیم دا سمان نرازی چا دا پارا چا اللہ اغوالین رحمتنام دا سمان نرازی صحتنام دا سمان نرازی خوشالیم دا سمان نرازی چا اللہ چا اغوالین مصیبتنام ورزنام دا سمان نرازی دفتر خبره دی کنه. وبالسماء رزقكم وما توعدون نوی خلقو دنیا کی من دموائیم بلچا سر اختیار نشتا دبلچا پلاس کے سکار نشتا بیدک الخیر یا اللہ ستا پلاس کے ٹول خیر و برکات نو دو مسلمان عقیده بدای کده په خپل داسي چې بس صافي باندي او دغه وخت کې د عقیده د خرابولو لپاره د ایمان د خرابولو لپاره یا انسی شیطان راضی یا جنی شیطان راضی او غوت وسوسه کوي چې نو ډاکټر کارن دی وایي گاڑی براولو دغا زی نزدی زی دی شاکیک بابا دی کم یو دی نزدی زی دی بس حیث بندی دا دیر خطرناک مقام دی او دی وقت شیطان زکا زور لگی چی بس وی دا آخری وقت دی نو یا با شیر شی یا با خط شی دیر زور لگی دغا وقت کنا دغا وقت بیا څوک انکاروم نشي کولی دغه غي دومره زور اوري په دې شرک باندې دومره زیات د الله د رضا غم وسره نشته دي د ایمان سره غم وسره نشته دي خو بنده اوس پوري باس او زور لګي په دې باندې د خدای بنده تا خو الله راوسته دي او الله به لري کوي علاج نازل کړی دی چې ما خلق الله ودان الا خلق لها دوان دا سه مرض په دنیا کې نشته چې الله ولا علاج نه پیدا کړي دا هر مرض علاج شته دی دا مرضونه دی علاج وکي علاج وکي دا علاج نه لکه دا تاسو چې وایي هغه پاگل پس پويږي او یز په بل پین باندې پریشن کوما په دی خطال اپریشن پا کار دے چطی یو دل اپریشن پا خون پوشی نو بیا با بلتا اپریشنو کی با بالپین با سنگا اپریشن کی نو ایما سر جنات تی شیطان دے ور جناتو نم اخلی اغبد نامی دا شیطانی کنا خوا جنات چا سر سکی اغی اپریشن نکی اغی ام بی بیس کر دے دا ټول دوکا دا شیطان دې خو چې په یو طریقه باندې کامیاب نشي او فیل شي نو په بل غاړه راشي نه دا د جهل خبرې دي چې تاسو را رخصت کی چې اسمره دې نشته روغ موټته نو دا دې چې دا جټکی چې فرادي جټکی وای دا زمون کار نه دی استادان الله پیران الله دا وګورو دا هم پکې شیطان دی ښا دا کوم علاج دی په دین کې خدا نشته دی چې مسلمان یې هغه بچره خدای سره زور نه چې هغه په مرض راوستره او یې مونږ ویل لري کو کارنګي کنه ته به څنګه لري کې ستا ایمان او اعتماد بدایي چې تر کومه پورې علاج کیږي نو کوبا د الله حکم دی پیغمبر حکم دی چې علاج وکې او چې نه کیږي نو بس الله تبه اوس پارو چې هغه اوسته هغه به لري کوي مونږ په الله باندې سزور خونه دي مونږ په خپل ځان کې اختیار نشتا دا اصل عقیده د مسلمان ښا چې کوبه دی علاج کې تنه روح اوتنو بس زمونگا سا اعتراض نشتا چه اغوی وی مخ که دست خطو که ایلکا بسشی دست خطو که ولی چه ده مرش نداتا مر که نزمونگا دا اسلام دا عقیده دا چه المیتو یموتو بی اجلیه هر مری چه مرینو پا خپلا نیتا بانده مری نمونگا او پاگلان نیو چطو اے مخ کی دس خطو کہے کچھرے دس عرص چلو شنو تا بہت سارا ماں کڑی نا نا تا نتنشکولی تا علاج کوا مونږ په الله اعتماد کو سوال وکړو چې الله تعالی صحت ورکي تبوم سوال کوي او کلمه بوي او کنه ته څنګه ډاکټر کلمه بوي او یا تو نه بوي تا ته خو بیا دي کنه ډاکټر خو عالم ته وي ته نو ګوري چې دا کوم عالمان دي نو دی پا عالم بانده اکتفا نکی گی کنا پا استاز بانده اکتفا نکی گی نو زان تا ڈاکٹر لکی یا خدای تو دا داغین اوچت لفظ دے بس دخل کو بنید اوچت تے نو دیم ہوئی چی اوچت لفظ دے نو عالم توئی نو چی تا عالمی نو تا با دا علم مطابق کار کئی علم ہری اوچی دے دا جہل نا بہتر دے کا دنیا ای دے وکا اخروی دے خوا نو دا سمره چې تاسو اوره کاندا ټول غلط دي چې ویندا بل شانتي مرض دي دي لپاره بل څه پکار نه دي لپاره هیڅ نه پکار دا مرض دي څوک ته مرګي وي څوک ته سوې هیڅ نه دي دماغي مرض دي علاج یې شته ها په خوا کې دا علاج چې صحیح حکیمان وو حاذق او ماهر زمونگا پا یادو کی دا سی جوڑ شوی دی چلوی لی برجای پشان سلی دی جوڑ شوی جٹکا نشتا نورس نشتا او چونکہ اغاس الوریجنل علاج نشتا نو بس ارس چیخو علاج با کی گی دا بچر نو آئیو چی دا بلس دی بلس نی دا غلط ذہن دی پا دنیا کی اسلام دا دی خبری سر اتفاق نکی بلکہ مرض او علاج بلتا عقیدہ با دا مسلمان دائی چ مرض الله راولی الله لری کوي ها مونږ بخپل چې الله سمره اجازه کړی دی نو هغه وکو او چرې و نورې عقیدې نه ساتو ډیرو خلکو نه پدی باندې خراب شو کنه خپل بندیان ښا چې علاج نه کوي یو پله اوس غلې بل پله اوس غلې نو هغه باندې هغه مرض سیوا شي فزادهم الله مرضا چې علاج نه کوي نو مرض به سیوا کی د ځان سره ظلم او دوکا ده آخر دعوانا نحمد.